ekstrakt z Vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 maja i jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie Ukrainy trwa referendum, którego nie uznaje świat. Władze Mołdawii robiły co mogły, by do tego nie doszło, ale petycja separatystów z Naddniestrza dotarła do Moskwy. Wysłużonym busem dookoła świata. Musi mieć ze sobą klocki hamulcowe, różne podzespoły, olej, żeby zalewać go. Studenci z Zielonej Góry mają okrążyć glob 25-letnim Volkswagenem. W obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy trwa nieuznawane przez świat referendum. Mieszkańcy regionu mają odpowiedzieć na pytanie, czy są za niepodległością samozwańczej Republiki Donieckiej, w której skład mają wejść właśnie obwody doniecki i ługański. Nie wiadomo jednak, kto faktycznie będzie głosował, bo separatyści nie mają list wyborców. Jest też duże pole do fałszerstw, bo karty do głosowania nie są dobrze zabezpieczone. Według korespondenta Polskiego Radia Krzysztofa Renika, który niedawno wrócił ze wschodniej Ukrainy, referendum nie przyniesie żadnych istotnych skutków. A separatystom chodzi głównie o efekt propagandowy. Myślę, że rosyjskie media pokażą, że ono się odbyło, to po pierwsze, że jego wynikiem było przyjęcie deklaracji o właśnie powstaniu Donieckiej Republiki Ludowej. No i to w warstwie narracji medialnej będzie miało znaczenie. Natomiast w warstwie rzeczywistej myślę, że żadnego znaczenia nie będzie miało. Z całą pewnością nie zostanie uznane przez żadne cywilizowane państwo świata. Zgodnie z ukraińskim prawem referendum jest nielegalne. Wspólnota międzynarodowa mówi o nim absurdalne. Już dawno zapowiedziała, że nie uzna jego wyników. Do Moskwy dotarła petycja mieszkańców Naddniestrza o uznanie niepodległości tej samozwańczej republiki. Dokument wraz z listą podpisów przywiózł wicepremier Dmitrij Rogozin. Wiceszef rosyjskiego rządu twierdzi, że przesyłkę chciały skonfiskować mołdawskie służby, ale udało im się przejąć tylko jej niewielką część. Rogozin w towarzystwie ministra kultury Władimira Medyńskiego i grupy deputowanych przebywał przez 3 dni w Tyraspolu. W stolicy separatystycznego Naddniestrza rosyjscy urzędnicy wzięli udział w obchodach Dnia Zwycięstwa. Wczoraj, jak sami twierdzili, mieli kłopoty z powrotem do Rosji, bowiem Ukraina i Rumunia zamknęły swoje przestrzenie powietrzne dla rosyjskiego samolotu rządowego. Wszyscy wrócili więc do Moskwy samolotem rejsowym. W porcie w Kiszyniowie mołdawskie służby skonfiskowały część bagażu wicepremiera Rogozina, w której znajdowały się listy z podpisami separatystów chcących uznania niepodległości Naddniestrza. Podpisy są już w Moskwie. Mołdawskim służbom dostała się tylko niewielka część, napisał na Facebooku wiceszef rosyjskiego rządu. Według agencji Interfax petycja separatystów oprócz prośby o uznanie niepodległości zawiera również apel o przyłączenie Naddniestrza do Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilka tysięcy wiernych wzięło udział w procesji ku czci świętego Stanisława z Wawelu na Skałkę. Przy dźwiękach dzwonu Zygmunta i śpiewów litanii niesiono relikwie patrona Polski, świętego brata Alberta, siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II. Procesję prowadził biskup Miami Thomas Łęcki wraz z hierarchami z Polski i zagranicy. Święty Stanisławie, patronie nasz. Arcybiskup Sławojleszek Łódź, metropolita gdański. Ta procesja promieniuje nie tylko na Kraków, ale na całą naszą ojczyznę, Kościół w Polsce, a jest świadectwem wiary tym zewnętrznym. Tak, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Jest to dzisiaj dla mnie wielka radość, że mogę razem z Kościołem w Polsce podziękować za kanonizację świętego

jakimi rodzicami są homoseksualiści. Ja od bardzo, bardzo dawna myślałam o tym, żeby zostać mamą. Ja też zawsze chciałam mieć dziecko. Ta chęć posiadania dziecka, stworzenia rodziny, pełnej rodziny, jest ponad wszystko, ponad wszelkie wątpliwości i obawy. Ile śmiecisz? To, co wynika ze statystyk GUS-owskich, to to, że najwięcej odpadów tworzone jest w województwie dolnośląskim. Dlaczego policjanci noszą niebieskie mundury? Mundury w Polsce stały się w pewnym momencie błękitne, albo dokładnie, tak jak przepis określił, szaro-niebieskie. No właśnie, tylko dlaczego? Jeśli coś Państwu świta w tej i w pozostałych sprawach, proszę pisać na znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71 335, albo też odwiedzić naszą stronę facebook.com/znaki-zapytania. Są znaki i zapytania. Dziś gramy trochę tak zwiadowczo, detektywistycznie, pościgowo i enigmatycznie, jak w Columbo albo w Kojaku. Bo będziemy pytać o policjantów, ale o tym pod koniec audycji, a zaczynamy od zupełnie innego, niezwykle poważnego pytania. Jakimi rodzicami są homoseksualiści? Homoseksualiści? No chyba złymi. Tak mi się wydaje. Panie, jaki z nich może być rodzic? No, nie wiem, dla mnie to jest coś porąbane. Może się różnią trochę, ale myślę, że nie są na pewno złymi rodzicami. Potrafią się zajmować swoimi dziećmi tak samo jak heteroseksualni. Uważam, że nie powinny być rodzicami dzieci dwoje homoseksualistów, bo jest to nienaturalne. Zagraża jakby takiemu zdrowemu rozwojowi dziecka. A mi się wydaje, że trochę te dzieci są jakby wychowane, tak jakby są bardziej empatyczne, znacznie więcej rozumieją, jakby są no, troszkę lepszymi osobami przez to, że jakby wiedzą, że i ludzie mogą być inni i są tak wychowani jakby. To jest taki delikatny temat. Ale myślę, no, że te wzorce, które mogą wynieść, są kompletnie inne, a jak to wpłynie dalej, no to nie wiem, no nie jest to jakoś tam chyba jeszcze przebadane i podane, czy to jest złe, czy dobre. Eksperymentowanie, no może jakbyśmy mieli jakieś przykłady na to, że później ci ludzie wyrastają na dobrych ludzi i tak dalej, trudno mi się na ten temat wypowiadać, nie chciałbym kogoś dyskryminować. Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii na ten temat. Przypomnę, znaki@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod który można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe w tej sprawie. A punktem wyjścia do dyskusji niech będzie reportaż zarejestrowany nie dalej jak przedwczoraj. Odwiedziliśmy z mikrofonem mieszkanie pani Ewy i pani Joanny, które w bloku na osiedlu w jednym z dużych polskich miast razem wychowują dwuletnią Zosię. Co będziesz jadła dzisiaj na kolację? Mleko. A kto ma zrobić mleko? Ewunia. Bo kto robi najlepsze mleczko? Ewunia. Przybij piątkę. Jak się zaczęło? No, spotkałyśmy się po raz pierwszy na początku stycznia 2010 roku. Zamieszkałyśmy ze sobą bardzo szybko. Bardzo szybko. Tak, no to jest oczywiście pojęcie względne, ale to faktycznie była kwestia paru tygodni i już mieszkałyśmy razem. No początkowo to było powiedzmy takie mieszkanie. Takie pomieszkiwanie trochę. Tak. No natomiast już gdzieś w okolicy początku maja na poważnie zaczęłyśmy prowadzić wspólne gospodarstwo i mieszkać razem. Wspólne gospodarstwo? Nazywacie się rodziną? Jak najbardziej. Od kiedy? skoro na początku było gospodarstwo. No tak, myślę, że tak naprawdę rodziną to może się nazywamy, odkąd jest już Zosia. Co, kochanie? Popatrz. Chyba masz brudne rączki. O matko! Chcesz tą chusteczkę? Tak. No dobrze, to już ci daję. No byłyśmy swego rodzaju rodziną, tylko no tak, bezdzietną. Tylko mówiąc gospodarstwo, mamy też na myśli... Bardziej takie ekonomiczne sprawy. Ekonomiczne, tak, dokładnie. Wspólne płacenie rachunków, wspólne decyzje finansowe. Jak dwoje partnerów, jak mąż i żona, tylko w naszym przypadku po prostu jesteśmy dwoma kobietami. A kiedy pojawiła się ta decyzja? Czy to była decyzja, że pojawi się dziecko? No myślę, że to wynikało z jak najbardziej naturalnych potrzeb i ja od bardzo, bardzo dawna... Opa! Myślałam o tym, żeby zostać mamą, natomiast nie chciałam tego robić pochopnie. Zależało mi na tym, żeby wychowywać dziecko z osobą, na którą mogę liczyć, która jest poważna, która ma podobny światopogląd. Kiedy poznałyśmy się z Ewą, okazało się, że no, że tak, że nam się uda, że to na pewno wyjdzie, że się doskonale rozumiemy i że jest w nas dużo uczuć, które chciałybyśmy również... Dzielić z dzieckiem. Tak, dzielić z dzieckiem. Ale co mam zrobić, powiedz mi? Mam nałożyć ci serek? Tak. Proszę. Weźmiesz sama? Jaki jest serek? Dobry. Zosia bardzo lubi biały serek. Ja też zawsze chciałam mieć dziecko. Uwielbiam dzieci. Uwielbiam się z nim bawić. Jestem ulubioną ciocią wszystkich dzieci w rodzinie. Nawet bardzo szybko zaczęłam temat drążyć z Asią. Nawet bałam się, że to, że tak szybko też podjęłam decyzję, gdzieś tam ją trochę wystraszy, bo ja bardzo szybko wiedziałam, że to jest kobieta, z którą chcę spędzić życie i nie ma na co czekać po prostu. No i tyle. A nie było żadnych wątpliwości? Oczywiście, że były. A jakie? Noce i godziny spędzone na rozmowach. Asia jest psychologiem, więc już w ogóle jest skrzywiona. Czego te rozmowy dotyczyły? Tego, w jakim kraju żyjemy, w jakim kraju będzie wychowywać małą czy małego. Nie wiadomo wtedy było jeszcze, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka. Tak, ale nasze wątpliwości też dotyczyły chociażby tego, jak się będzie wychowywało dziecko w rodzinie bez wzorców męskich. Czy dwie kobiety mogą w pełni tak dobrze wychować dziecko, jak kobieta z mężczyzną. I oczywiście miałyśmy przemyślenia na ten temat. Zresztą wydaje mi się, że no to jest cechą ludzi myślących, że rozpatrują każdą, a szczególnie tak ważną decyzję, pod każdym możliwym kątem. Natomiast absolutnie wydaje nam się, że najważniejsza jest miłość. Miłość do dziecka, to żeby dawać mu jak najwięcej z siebie, żeby spędzać jak najwięcej czasu. Trzeba robić swoje, tak? No ja też jestem tak nauczona. Jeśli czegoś chcę, to trzeba to robić. Nikogo nie krzywdzę, a myślę, że ta chęć posiadania dziecka, stworzenia rodziny, pełnej rodziny, jest ponad wszystko, ponad wszelkie wątpliwości i obawy. Może wyjdziemy papierkę i... No dalej nastąpiły starania. Trzeba jakby znaleźć było realny sposób, dzięki któremu Asia no, mogłaby być w ciąży i to nie było trudne. No. To są kliniki, są miejsca, gdzie są zabiegi inseminacji, są zabiegi in vitro, więc uporczywie się starałyśmy. No ja wiedziałam, że się uda. No i po kilku miesiącach pewnej pięknej, cudownej soboty Asia weszła do sypialni i powiedziała: Misiek, jestem w ciąży. A jak wyglądało ustalenie, że to ja, a nie ty, że to pani, a nie pani? Bardzo naturalnie. Bardzo naturalnie, dokładnie. Ja zawsze wiedziałam, że dziecko, którego nie urodzę, będę tak samo kochała jak swoje. Zosia jest moim dzieckiem i gdybym ja urodziła drugie, byłyby na tych samych prawach i obdarzone przeze mnie taką samą miłością. Ja nawet gdybyśmy... Słucham, kochanie? Mnie. Co mam koło ciebie? Tutaj. Mam usiąść koło ciebie? Tak. No już, już zaraz przyjdę, kochanie. No. Ewa nigdy nie potrzebowała od strony biologicznej podkreślić tego faktu tak, że jest matką. Ja chciałam przeżyć tą całą sferę biologiczną, być w ciąży, urodzić i tak naturalnie jakby między nami zostało ustalone, że tak będzie. Jest takie wyświechtane powiedzenie, że matka jest tylko jedna. Właściwie to my nie walczymy z tym powiedzeniem, bo tak naprawdę to jest gdzieś tam trudny temat. My stwierdziłyśmy jakiś czas temu, rozmawiając o tym, że nasz kraj chyba nie jest gotowy na to, żeby nasze dziecko mówiło do mnie mama i do mojej partnerki mama. W związku z czym do mnie mówi mama, a do mojej partnerki mówi po imieniu i jest okej. To pewnie Ewa powinna powiedzieć, ale wydaje mi się, że chyba nie ma z tym problemu. Raczej podchodzimy do tego z humorem, rozmawiając ostatnio o dniu matki. Zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że trzeba ustalić w takim razie również jakiś dzień Ewuni, żeby też była tam, nie wiem, laurka, rysunek. Coś, nie musi do mnie mówić mamą, żebym ja się jakoś poczuła lepiej, nie wiem, dowartościowana. Dla mnie istotne jest to, że ona, jak ja otwieram drzwi, to ona krzyczy, że ja wracam z pracy, rzuca mi się na szyję i potem już w zasadzie mnie nie odstępuje na krok, że spędzam czas ze sobą, że mówi mi po kilka razy dziennie, że mnie kocha, że się przytula. I to jest najistotniejsze, nie to, w jaki ona sposób się do mnie odzywa. Zosia budzi się w nocy i czasami jest mamunią, a czasami jest Ewuniu i po prostu tylko Ewunia ją może utulić, że to jest wymienne, po prostu jesteśmy dwojgiem rodziców, a nazewnictwo, no czy to jest ważne? Zosiu, weź krzesełko, postaw przy stole, dobrze? Tylko uważaj na miskę z wodą, kochanie. Skakujesz? Tylko wiesz, to załóż ślinaczek, żeby nie powróciła bluzeczki może. Zosiu. W tradycyjnej rodzinie się wychowywałam, w bardzo szczęśliwej. Rodzice są do tej pory razem, mają się dobrze. Ja akurat pochodzę z rodziny, tak to można powiedzieć, rozbitej. Rodzice rozwiedli się, jak miałam, nie wiem, chyba 10 lat. Natomiast myślę, że jestem na tyle normalną osobą, w pełni sprawną umysłowo i fizycznie, że brak ojca nie miał wpływu i to też był dla mnie taki dowód na to, że wychowując się nie w pełni, w normalnej, w mniemaniu jakby części Polaków rodzinie, można być normalnym człowiekiem. Czyli, że mamy bardzo różne rodziny i niejednokrotnie wiemy o tym, dziecko jest wychowywane przez samą matkę, rzadziej przez samego ojca. Często są to rodziny pod tytułem mama i babcia, rodziny patchworkowe tak zwane. Trudno zakładać, przynajmniej my tak uważamy, że tylko i jedynie rodzina pod tytułem matka i ojciec gwarantują dziecku szczęście. No to jest dla nas absurd. Dokładnie, no idąc tym tropem, to wypadałoby odebrać wszystkim babciom dzieci, wszystkim dziadkom dzieci, wszystkim, nie wiem, samotnym matkom i tak dalej, i pozwolić wychowywać dzieci tylko w rodzinie, gdzie jest tata i mama. Mam jadonko. Serek i papryczkę, tak? Tak. Ale chcesz czerwoną czy zieloną? No już nie przesadzaj, wiadomo. Zieloną. A serek biały, tak? Porożek? Biały. Jak siebie panie oceniają? Jakimi panie są rodzicami? Rewelacyjnymi. No, cóż. Prawda, ale ja powiem o tobie może. Asia jest fenomenalną mamą. Jest ciepła, jest kochająca. Jest naprawdę... Koło mnie. O, właśnie. I teraz osiąść, że mam usiąść koło niej. Czy to nie jest piękne? Koło mnie, uciąć mnie. A może usiądziesz mi na kolankach? Dobrze? Dzień mgle. A oprócz tego staramy się mądrze ją wychowywać, nie pozwalać jej na wszystko, tłumaczyć jej pewne rzeczy. Zosia nie jest z dzieckiem rozpieszczonym, jest fajnym, naprawdę fajnym, kochanym dzieckiem. No a poza tym spędzamy z nią strasznie dużo czasu i do tego Asia bardzo dba o odżywianie odpowiednie Zośki, bo to też jest bardzo ważne, o w ogóle taką jakby codzienną opiekę. Także ja mogę powiedzieć, że matka mojego dziecka jest fantastyczną matką. Przytulić. Jaka to jest literka? O. A, no właśnie. A co to jest, kochanie? Banan. No banan. Ja jadłam. Jadłaś banana? Kiedy? Wieczorem. Wieczorem? Aha, to chyba wczoraj. O! Co to jest? To jest lepsze dla. Dlaczego jest lepsza? Literki są lepsze. Literki są lepsze? Tak. No dobrze, no to dawaj, zgadujemy. Jaka to jest literka? My. Na pewno są obawy, aczkolwiek to jest trochę dziwne, ale my do tej pory nigdy, przenigdy nie spotkałyśmy się z żadnym objawem nietolerancji. Wręcz przeciwnie, tyle sympatii, ile nam się okazuje. Z jakiej strony? Sąsiedzi? Tak, sąsiedzi, tak, to już sąsiedzi bardzo. W zasadzie my tutaj się przeprowadziłyśmy, kiedy? 3 lata temu. I jakoś tak po kolei okazywało się, że a to jedna sąsiadka zajrzała z jakimś prezentem dla Zosi już, tak jak Zosia się pojawiła, a to druga sąsiadka, a to ktoś nas zaprosił na kawę odpukać. My do tej pory miałyśmy zdecydowanie dużo szczęścia i oby tak było dalej. Jak sobie pani wyobrażają, że będzie pani życie wyglądało za kilka, za 10 lat? Troszeczkę nam brakuje miejsca, budujemy dom w tej chwili. Będziemy mieszkać z moją mamą, która będzie mieszkała na parterze. My będziemy mieszkały na górze. A plany? Nie mamy planów takich dalekosiężnych. Najważniejsze dla nas jest, żebyśmy były zdrowe. Żebyśmy były zdrowe i żebyśmy się kochały, bo jak jest zdrowie i spokój w domu, to jest wszystko. I to jest najważniejsze. Co? Myszko? No właśnie, żeby nasze dziecko było zdrowe i żeby sobie rosło spokojnie i tyle. Na kogo wyrosło? Na tego, na kogo będzie chciało. Tak jak większość rodziców, chcemy jak najlepiej dla niej, ale bez ciśnienia i żeby była szczęśliwa po prostu kiedyś. Wspaniale sobie radzi i kokietuje mężczyzn, że myślę, że... Ja myślę, że ona faktycznie się zapowiada na bardzo tradycyjną kobietę. Znaczy tradycyjną, może teraz niezbyt szczęśliwe określenie, ale na kobietkę taką, tak? Kokietującą właśnie mężczyzn. Ale jeśli będzie inaczej, to ma naszą pełną akceptację. No dobrze. Oby była szczęśliwa. O czym chcesz z nami porozmawiać, kochanie? Gdzie byłyśmy wczoraj razem? Na basenie. Na basenie. I jak tam było? Dobrze. Dobrze. I co robiłaś? Skakałaś. Skakałaś troszkę? A dostanę buziaczka? Rozmawiamy o tym, w jaki sposób będziemy jej tłumaczyć tą sytuację i oczywiście wychodzimy obydwie z założenia, że nie będziemy zmyślać bajek i opowiadać o, nie wiem, zaginionym, nie, nie o ojcu. Nie będziemy jej kłamać, tak? No nie wyobrażam, że nie będziemy zmyślać bajek. Tylko oczywiście odpowiednio do wieku będziemy tłumaczyć na tyle, na ile będziemy mogły. To jest raz. Mama. No co, myszko, co tam? Przytulić. Teraz przytulić do mamuni? No dobrze, chodź. Czytając Zosię książki, czy pokazując jej zabawki, też gdzieś tam ją uczymy, że są różni ludzie, że mają różny kolor skóry, że mieszkają w różnych krajach. I... A jeżeli w książeczce pojawia się mama i tata? Ona, tak, no to pokazujemy, że jest mama, że jest tata, ale nie mówimy dzisiaj, o to jest taka rodzina, to jest mama i tata, a my jesteśmy inną rodziną. Dla niej ta rodzina, w której ona się wychowuje, jest normalna. Czasami są takie sytuacje, że jesteśmy gdzieś tam na imprezie rodzinnej i mówimy, a kim jest, nie wiem, Piotrek? I ona już potrafi odpowiedzieć, że to jest tata Jasia, czyli jakby ona gdzieś tam już potrafi kogoś nazwać i ten jego jakby status w tej rodzinie rozpoznać. Dla niej w tej chwili to jest normalne. Jeśli się pojawią pytania, to będą odpowiedzi na te pytania. I nigdy nie wiadomo, kiedy ten moment nastąpi, bo są różne etapy rozwoju i może się okazać... Miał się takie przykłady w rodzinie, nasze dzieci jakby w rodzinie, które poznały nas, nie zadawały pytań w zasadzie, bo dla nich to było oczywiste, że my jesteśmy rodziną, że Ewa jest z Asią, Asia jest z Ewą i koniec. I nawet my gdzieś tam podpytywałyśmy rodziców tych dzieci, czy były jakieś pytania, a oni odpowiedzieli nie, no przecież on... Widzą, no to o co mają pytać? Także my dzieci nie doceniamy czasami. Dzieci są bardzo bystre, są spostrzegawcze i potrafią czasami sobie ten świat taki, jaki jest, poukładać same w głowie. Aczkolwiek oczywiście wiemy, że przyjdzie taki moment, kiedy Zosia zacznie dopytywać i kiedy te pytania się pojawią. A myślę, że cała odpowiedź będzie oparta na tym, że no, jedne rodziny są takie, drugie są inne. My akurat jesteśmy rodziną inną, ale bardzo cię kochamy. Jesteś dla nas najważniejsza na świecie. Natomiast nie chcę, żeby to urosło do nie wiadomo jakiej rangi w naszym życiu. Najważniejsze jest to, żeby codziennie się uśmiechać, dbać o dziecko, kochać się nawzajem, nie kłócić w domu, bo nigdy tego nie robimy. My się nie sprzeczamy, nie kłócimy, a jeśli gdzieś tam dochodzi do jakiejś różnicy zdań, to na pewno nie przy Zośce. Ona się wychowuje w spokojnym, ciepłym, normalnym, fajnym, kochającym domu i to jest najważniejsze, a to, że będą pytania, to sobie z nimi poradzimy, tak jak sobie radzimy ze wszystkimi innymi rzeczami, które nas spotykają w ciągu dnia, życia, miesiąca. No jakby, jak każda rodzina, mamy różne inne problemy, z którymi trzeba sobie radzić i z tym też sobie poradzimy. No kochamy się, wspieramy się nawzajem i tyle na ten temat, no. Przynajmniej na razie. Do sprawy wracamy za chwilę, a tymczasem czekam na Państwa opinie. Przyznam, że nie tylko takie jak ta od słuchacza, który wietrzy spisek. Wczoraj Conchita w Eurowizji, dzisiaj w Trójce homo rodzice. To jakiś zmasowany atak homolobby? Pytanie podpisany pan lub niepodpisana pani. No, czekamy też na próbę odpowiedzi na zadane pytanie. Jakimi rodzicami są homoseksualiści? Pan Łukasz w tej sprawie pisze: dziecko potrzebuje rodziców, a rodzice to mama i tata, mężczyzna i kobieta. Wychowywanie przez dwie kobiety albo dwóch mężczyzn jest zawsze krzywdzące dla dziecka. Inny anonimowy słuchacz uważa z kolei na przykład, że wśród homoseksualistów dokładnie tak samo jak i wśród heteroseksualistów, rudych i blondynów, ciemnoskórych i białych, lewo- i praworęcznych, są ludzie dobrzy i źli. Ci, którzy mają predyspozycje do tego, żeby być dobrymi i złymi rodzicami. Proszę pisać na znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Don't give up, I know you can see. All the world and the mess that we're making. Can't give up and hope God will intercede. Come on back, imagine that we could get it together. Stand up for where we need to be. 'Cause crying won't save or feed a hungry child. Can't lay down and wait for a miracle to change things. So lift up your eyes, lift up your heart, singing, mercy, will we overcome this? Oh, one by one, could we turn it around? Maybe carry on just a little bit longer, and I'll try to give you what you need. Me and you and you and you, I just wanna be free, yeah, yeah. But you see, all the world is just as we've made it. And until we got a new world, I got to say that love is not a whisper or a weakness. No, love is strong. And we got to get together, yeah. Gotta get. So there is no reason to fight. Mercy, will we overcome this? Yeah, one by one, could we turn it around? Maybe carry on just a little bit longer, and I'll try to give you what you need. A ze mną pani profesor Joanna Miedzielińska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, kierowniczka projektu Rodziny z Wyboru w Polsce. Dzień dobry. Witam. To jest projekt, który ma na celu zbadanie rodzin nieheteroseksualnych, tak to państwo nazywają. Ile jest takich stałych związków w Polsce? Nie ma takich danych, to znaczy spis powszechny nie uwzględnia takich związków, nie ma tego jak zaznaczać w tych najróżniejszych rubryczkach. No niestety po prostu możemy się tylko posługiwać jakimiś ilościami szacunkowymi jak na razie. No szacuje się, że połowa z nich żyje, tak? No to około miliona, tak? Powinno być w związkach. No ale tak jak mówię, to są wszystko takie bardzo umowne i szacunkowe dane. Nie, tym bardziej trudno o szacunki dotyczące tych związków, które wychowują dzieci. Podobnie, tak. W naszym badaniu takich osób było około 10%, czyli na ponad 3000 około 300. Rodziny z wyboru, to znaczy jakie? Co to oznacza? To rodziny heteroseksualne nie są z wyboru, z przymusu? My posługujemy się tym terminem w ślad za zachodnimi badaczami. Zauważono mniej więcej w latach 80. taki trend zwracania się ku rodzinności wśród osób homoseksualnych. No więc, żeby zaznaczyć ten aspekt niepochodzenia i niebiologiczności, sformułowano to określenie Families We Choose. Ten projekt badawczy ma trwać 3 lata. Rozpoczął się w roku ubiegłym, potrwa do roku przyszłego. Czego mamy się dowiedzieć o rodzinach, związkach nieheteroseksualnych dzięki niemu i jakimi metodami te badania będą przeprowadzone? prowadzone? No, ja mam nadzieję, że mamy się dowiedzieć wszystkiego, czego nie wiemy. To jest pierwszy tak kompleksowy projekt dotyczący rodzin nieheteroseksualnych w Polsce, badający jakby najróżniejsze elementy tego funkcjonowania, jeszcze dodatkowo bardzo różnymi metodami. W zeszłym roku badaliśmy bardzo dokładnie dyskurs dotyczący rodzin z wyboru, kto go tworzy, jacy są główni aktorzy tego dyskursu, tak, jaki jest ten świat zewnętrzny, który otacza takie rodziny, po czym właśnie skupiliśmy się już na badaniu samych rodzin, przeprowadziliśmy to badanie ilościowe, którego wyniki będziemy mieć opublikowany raport w sierpniu tego roku. Teraz obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania ponad 50 wywiadów indywidualnych z osobami tworzącymi takie rodziny i przed nami też ważny etap, badanie etnograficzne 20 wybranych rodzin w całej Polsce. Przez miesiąc badacz, etnograf będzie z takimi rodzinami koegzystował, starał się jakby zobaczyć te praktyki codzienności na własne oczy i kończymy w przyszłym roku badaniami fokusowymi. Każdy etap jest tak zaplanowany, żeby kolejne okienko na świat tych rodzin jakoś nam otworzyć i zbadać. Jakby każdy etap prowadzi do odpowiedzi na jakieś pytania badawcze, ale jednocześnie też rodzi jakieś pytania. Jakich pierwszych odpowiedzi już się Państwo doczekali? Możemy to zdradzić? Jaki obraz polskich rodzin nieheteroseksualnych, polskich związków nieheteroseksualnych wyłania się z tych badań ilościowych i z tych pierwszych wywiadów, które Państwo przeprowadzili? Po pierwsze, to co wyłania się z naszych badań, to to, że to są związki bardzo egalitarne, gdzie obowiązuje równy podział obowiązków, zarówno takich dotyczących domu, codzienności, jak też opieki nad dzieckiem. Jaka wizja wychowania dzieci się z tych badań wyłania? Wizja bardzo refleksyjna, można by było powiedzieć. Ta refleksyjność dotyczy tego, że bierze się pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu dziecka wszystkie za i przeciw. Więcej jest w zasadzie przeciw, jeśli chodzi o ten świat zewnętrzny, tak? Za to są te kwestie dotyczące potrzeby posiadania dziecka. To rodzicielstwo jest bardziej problematyczne. Osoby nieheteroseksualne biorą pod uwagę to, że świat zewnętrzny nie jest przychylny na takie rodzicielstwo. A jak często dwaj mężczyźni decydują się na rodzicielstwo? Ja mogę powiedzieć, jak często w naszym badaniu, to znaczy taka średnia, to było tak, że 11% kobiet, 5-4% mężczyzn, czyli rzadziej. Możliwości są bardziej ograniczone dla mężczyzn. Na Zachodzie jest możliwa adopcja dzieci przez mężczyzn, natomiast w Polsce zarówno przez parę kobiet, jak i mężczyzn nie, więc w grę wchodzą jakieś układy przyjacielskie, może nazwijmy to tak. Więc jeżeli gej chce mieć dziecko w Polsce, to stara się znaleźć jakąś chętną parę kobiet, które takie dziecko chciałyby mieć i chciałyby również, żeby on współuczestniczył w wychowaniu. 81% naszych badanych, z tych, które chcą posiadać dzieci, rozważa procedurę sztucznego zapłodnienia. 60% zapłodnienia w warunkach domowych nasieniem dawcy bez stosunku seksualnego i 7% zapłodnienie w sposób naturalny poprzez stosunek seksualny. Natomiast jeśli chodzi o te osoby, które brały udział w naszym badaniu i miały dzieci, to 61% to te dzieci, które pojawiły się we wcześniejszym związku heteroseksualnym, a 8% to są dzieci, które są podczas już trwania tego jednopłciowego związku. Pewnie dużo więcej o takich związkach będziemy wiedzieli za rok, za ponad rok. Czekamy zatem z niecierpliwością. Dziękuję za to, że udało się dziś pierwsze wyniki częściowo przekazać i poznać. Dziękuję bardzo. Państwo piszą w sprawie tego, jakimi rodzicami są homoseksualiści. Pan Rafał uważa, że nie mogą oni być dobrymi rodzicami, bo dziecko będzie się ich wstydziło, jak pisze, i miało problemy emocjonalne. A pani Karolina donosi, że dzieli się własnymi doświadczeniami i obserwacjami. Nie spotkałam bardziej serdecznych, empatycznych i po prostu normalnych rodzin z normalnymi dziećmi jak pary homoseksualne. Z kolei pani Kasia zupełnie inaczej uznaje, że to, że dzieci są zadbane, niestety o niczym nie świadczy. Tacy egoistycznie nastawieni rodzice, jak pisze, którzy chcą mieć dziecko tylko dla siebie, chyba mijają się z powołaniem. A jeśli ktoś mi powie, że dzieci nie chcą naśladować rodziców, to pozostaje mi pozostawić go z pytaniem, jakim autorytetem jest dla swoich dzieci. Jeszcze pani Beata stwierdza: nie mam nic przeciwko homoseksualistom, ale w tym przypadku uważam, że to jest krzywdzenie dzieci. Nie myślą o dziecku, tylko o sobie. Egoizm. Zaś pan Jerzy pyta: a co w sytuacji, gdy dziecko z rodziny homoseksualnej upomni się o ojca lub matkę biologiczną? Ciągle czekam na państwa opinie. znaki@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod który można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe. Płyną w dużej liczbie wiadomości od państwa. Będziemy je jeszcze czytać, ale teraz zmieniamy temat, bo dziś w Polsce dzień bez śmiecenia. I z tej okazji pytamy i siebie, i państwa. Ile śmiecisz? Ile ja śmiecę? Moment, muszę się chwilę zastanowić. Pod mój dom podjeżdża śmieciarka przynajmniej raz w tygodniu i mamy zawsze taki pełen kubeł, więc dużo pewnie. Ja produkuję bardzo niedużo śmieci. Sama mieszkam, mało gotuję, jem kanapeczki tam. Bardzo dużo śmiecę, bo i moje małe dziecko pieluchy produkuje. Kosz codziennie muszę praktycznie wynosić, także to jest bardzo dużo śmieci. Tak, miesięcznie to ze 60 litrów, worek taki 60-litrowy, tak. Torebki, papierki, niedopałki, resztki jedzenia. No sporo, zdaję sobie sprawę, niestety dużo. A dużo to ile? No przypuszczam, że kilka kilogramów tygodniowo. Nie no, myślę, że dziennie mogą jakieś 2 kilogramy może śmieci. Myślę, że tak. A ze mną pan Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Dzień dobry. Dzień dobry. To jaki jest portret polskiego śmiecącego? Można go jakoś stworzyć? Kim jest ten polski śmiecący? No, statystyki pokazują, że przeciętny Polak w tej chwili tworzy około 340-350 kg śmieci. To w zależności od tego, gdzie mieszka. Ale generalnie można powiedzieć, że dziennie każdy z nas tworzy około kilograma różnych odpadów. Właśnie, jakich odpadów? Czym śmiecimy? Czy to też zależy od tego, kim jesteśmy i gdzie mieszkamy? Wszystko zawsze zależy od tego, ile mamy w portfelu. Przy czym paradoksalnie rzeczywiście też jest tak, że ci, którzy są zasobni, wcale nie tworzą więcej odpadów niż ci, którzy mają mniej w portfelu. Mówimy o ilości. Natomiast struktura tych śmieci, tych odpadów jest inna. Ci, którzy mają mniej w portfelach, kupują więcej jednorazowych rzeczy. Takich, które są tańsze, ale są słabszej jakości. Zazwyczaj są opakowane. W związku z czym ta ilość odpadów opakowaniowych generowanych przez tych Polaków, którzy są ubożsi, wcale nie jest mniejsza. Aczkolwiek... A większa? Biedniejsi produkują więcej śmieci? No to wynika z tego, że częściej kupują rzeczy, które jednostkowo są tańsze, ale one są opakowane. Więcej śmiecą ci, którzy mieszkają w miastach, czy raczej na prowincji, na wsiach? Zależy, co rozumiemy przez słowo śmiecimy. Bo jeżeli chodzi o produkowanie odpadów, tworzenie czegoś, co potem jest odpadem i albo trafia do systemu gospodarki odpadami, albo jest problemem, z którym musimy sobie jakoś poradzić, no to ten rozkład wygląda w miarę równo. Znaczy ta ilość odpadów jest mniej więcej tak samo tworzona. żona. Natomiast pytanie brzmi, jak sobie te różne miejsca w Polsce radzą z zagospodarowaniem odpadów? I tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że mniejsze miejscowości, mniejsze gminy radzą sobie sprawniej niż te największe. To, co wynika ze statystyk GUS-owskich, to to, że najwięcej odpadów tworzone jest w województwie dolnośląskim, co jest może trochę zaskoczeniem, bo my wszyscy w Polsce kojarzymy, że Warszawa jest takim najbogatszym miejscem i na pewno najwięcej śmieci produkuje. Czyli wiemy mniej więcej, że ten najbardziej śmiecący Polak mieszka gdzieś na Dolnym Śląsku, nie jest przesadnie zamożny, no i raczej mieszka w dużym mieście, być może we Wrocławiu. A ile ma lat? No tutaj aż tak wnikliwie te badania nie są robione. Są inne badania, które badają nasze postawy, czy też deklaracje postaw. Z tych badań wynika, że najbardziej proekologiczne podejście albo nawyki przejawiają najmłodsi i najstarsi. Akurat ta grupa ludzi w średnim wieku, paradoksalnie również tych najbardziej wykształconych, nieraz bardzo często deklaruje bardzo proekologiczne podejście, ale z praktyki widać, że to jest tylko deklaracja. Natomiast z tego, co już wiadomo o rynku odpadowym, to zmiana, która nastąpiła w lipcu zeszłego roku, związana z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, na pewno ten obraz zmieni, zwłaszcza w tym obszarze zawracania śmieci z drogi na wysypisko. Bo w ciągu tych kilku, jeszcze nie roku, widać wyraźnie, że w większości samorządów one raportują, że ilość odpadów trafiających do pojemników, do instalacji, do przetwórstwa, do firm, które odbierają, wzrasta o kilkadziesiąt, nawet do 100%. W związku z czym może się okazać, że ten statystyczny wrocławianin to już nie jest wrocławianin, tylko jest mieszkaniec po prostu w większości miejscowości w Polsce. Człowiek, który nie tylko tworzy odpady, no bo każdy z nas jakieś odpady tworzy, ale również sprawnie korzysta z tego systemu organizacyjnego gospodarki odpadami, który w jego gminie jest. I ten system działa sprawnie. To jest bardzo ważne. Jest nieźle, a wygląda na to, że będzie jeszcze lepiej. Dziś dzień bez śmiecenia. Czy w związku z tym możemy jakoś przez ten dzień nie śmiecić? Czy to jest możliwe, żeby nie produkować śmieci choćby przez 24 godziny? To jest niemożliwe. Były nawet robione takie eksperymenty, jak długo da się funkcjonować, być może pozbawiając się pewnych zdobyczy cywilizacyjnych, żeby nie śmiecić. No i się okazuje, że człowiek jednak jakieś odpady zawsze tworzy. Natomiast mówiąc o nieśmieceniu, to zaczyna się w głowie przed dokonaniem zakupu. Musimy się zastanowić, czy naprawdę czegoś potrzebujemy. Trzy takie podpowiedzi ad hoc. Jak dziś jeszcze przed wieczorem obejść dzień bez śmiecenia? No po pierwsze, jeżeli się wybieramy do sklepu, bo podejrzewam, że wielu Polaków dzisiaj pojedzie na zakupy, to weźmy swoje torby. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zróbmy listę. Nie kupimy wtedy wielu rzeczy niepotrzebnych albo nie kupimy za dużo. I trzecia rzecz, racjonalnie używajmy energii we własnym domu. A może komuś się uda w ogóle nie wychodzić do sklepu, za to wyjść na spacer i spędzić czas z rodziną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. A za chwilę porozmawiamy o stróżach prawa, a dokładniej o tym, jak się noszą. Okej. Państwo piszą. Pan Arek pyta. Homoseksualiści dobrymi rodzicami? Zaraz, zaraz. Oni mogą być perfekcyjnymi opiekunami, ale rodzicami być nie mogą. Ktoś inny odpowiada z kolei. Nie ma złych i dobrych rodziców. Są źli i dobrzy ludzie. A pani Milena podaje przykład z własnego domu i mówi, że sprawa jest niejednoznaczna. Mój mąż, pisze, był wychowany wśród samych kobiet, bo jego ojciec odszedł. Wychowywał się z mamą, babcią i siostrą. I co? Ma dużo zachowań kobiecych. Czasem nie radzi sobie z typowo męskimi zadaniami. Brakowało mu na pewno męskiego autorytetu i wzorca. Ale, pisze pani Milena, za to ja mam dużo cech męskich w sobie i kiedy on sprząta, ja sprawdzam poziom płynu w samochodzie i doskonale się uzupełniamy. Pani Helena z kolei dodaje, niech dzieci wychowują ludzie, którzy kochają te dzieci i siebie nawzajem. Są odpowiedzialni i trzeźwi. Szczęśliwi wychowują szczęśliwych. Jeszcze jeden anonimowy słuchacz pisze z przekąsem. Rodziny homoseksualne nie są normalne, bo w polskich warunkach zdecydowanie bardziej normalne są rodziny pijące i pełne przemocy. znaki@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na krótkie wiadomości tekstowe od Państwa. Okej, to teraz czas na to, by zadać ostatnie z dzisiejszych pytań. Dlaczego policjanci noszą niebieskie mundury? O, nie mam pojęcia dlaczego. Chyba zawsze nosili. No, może muszą się wyróżniać jakoś. Ludzie się przyzwyczaili już do takiego stroju. Garnitury też takie niebieskie wzbudzają respekt. Może to, nie wiem. Dlaczego? No nie wiem. Nie mam pojęcia. No może nie wiem, może mają wzbudzać jakieś zaufanie albo coś. Chociaż to nie ten kolor. Niebieski to kolor zaufania. Zielony uspokaja. Tradycja jest związana z tym niebieskim, no i jakoś tak jest. A ze mną pan młodszy inspektor Sławomir Cisowski z Komendy Stołecznej Policji, wiceprezes Klubu Kolekcjonerów Policyjnych. Zgadza się. Kłaniam się, dzień dobry. Witam państwa, witam pana redaktora. Pan dzisiaj na granatowo. To jest odcień niebieskiego. Dlaczego niebieski? Są takie przypuszczenia, że jest to kolor, który ma nie powodować odczuwania jakiegoś napięcia, ma uspokajać. Tak naprawdę, dlaczego mundury w Polsce stały się w pewnym momencie błękitne, albo dokładnie, tak jak przepis w 1954 roku określił, szaro-niebieskie, trudno jest dzisiaj dociekać, bo nie ma materiałów źródłowych, nie ma dokumentów. Wcześniej mundur o kolorze stalowym został wprowadzony w roku 1948. Stalowy to jakim? Bo panie pewnie wiedzą, ale panom trzeba wytłumaczyć. Czyli taki bliżej szarego, niebieski bliżej szarego. I ten mundur został wprowadzony w 1948 roku. W 1954 roku mundury się zmieniły i upodobniły do tych, które widzimy dzisiaj jako tak zwane mundury galowe. Od początków to umundurowanie było jednolite? Praktycznie zaraz po wojnie umundurowanie było mocno dowolne. Jedynym wyznacznikiem milicjantów były opaski i to też różniące się między poszczególnymi jednostkami. Milicjanci mundurowali się praktycznie na własną rękę. Funkcjonariusze nosili to, co mieli lub to, co zdobyli. Zdarzały się nawet przypadki na ziemiach odzyskanych, że wykorzystywano umundurowanie po byłej armii czechosłowackiej, które zostało, delikatnie mówiąc, pożyczone z magazynów czeskich, zostały zafarbowane i zaadaptowane do służby w polskiej milicji. Także na początku nie było jednolitych mundurów, każdy nosił to, co przyniósł z wojny. Skończyliśmy na roku 1954, kiedy wprowadzono te mundury błękitne, niebieskie. I co dalej? Teraz już są chyba nieco inne. Te mundury z lat 50. ewoluowały, troszeczkę zmieniał się fason, troszeczkę zmieniały się wzory, jednak cały czas był to mundur niebieski. Dopiero teraz ostatnie zmiany doprowadziły do wprowadzenia mundurów w kolorze ciemno-niebieskim, bardziej granatowym. Ten mundur, akurat jestem w koszuli z długim rękawem, był projektowany początkowo tylko z tym napisem na kołnierzu haftowanym i w trakcie prac nad tym mundurem jako Klub Kolekcjonerów Policyjnych zwróciliśmy uwagę, że to jest troszeczkę mało czytelne oznaczenie i zaproponowaliśmy dodanie napisu nad lewą kieszenią dużego z odblaskowymi literami napisu Policja. Koszulę mamy opracowaną, a pozostałe elementy umundurowania, policjant bez czapki, to nie policjant. To jest dość ciekawa historia. Czapka policyjna, która została wprowadzona po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, okrągła czapka policyjna, nazywana wzorem angielskim, rzeczywiście w policji przetrwała do dziś dnia i dopiero teraz w tym nowym mundurze służbowym jest zastępowana przez bejsbolówkę czy też przez czapkę zimową. Co ciekawe, białe czapki, kiedy wprowadzono je przed wojną, wcale nie były wyróżnikiem policjantów ruchu drogowego, tylko był to biały pokrowiec, który miał pomagać odbijać światło od wielkiej granatowej czapki przedwojennego policjanta. I wszyscy policjanci w okresie letnim mogli takie pokrowce na czapki zakładać. Po wojnie w milicji ten biały pokrowiec został przypisany do milicjantów regulujących ruchem i do milicjantów pełniących służbę na wodzie. I tak praktycznie pozostało do dzisiaj. Policjanci ruchu drogowego, mimo wprowadzenia nowych mundurów, dalej używają okrągłych czapek. Przynajmniej w drogówce te bejsbolówki się nie przebijają. Ja powiem szczerze, że nie jest to najpiękniejszy rodzaj czapki w mojej prywatnej opinii i rzeczywiście czapka okrągła jednak wygląda bardzo elegancko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Znamy już odpowiedzi na wszystkie dzisiejsze pytania. To tyle na dziś. Bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości i za to, że mimo, że często Państwa opinie skrajnie się od siebie różniły, zdecydowana większość z nich nadawała się do tego, by zacytować je na antenie. Znów pokazali Państwo klasę. Szapoba. Do usłyszenia mówią i kłaniają się Elżbieta Malinowska i Marcin Gutowski. A słyszymy się tradycyjnie za 2 tygodnie. Tym razem, jak to już w znakach zapytania bywało, z Bliskiego Wschodu. وين الكلام وانت ما تميتي وانت في حال سنين يا باي يا باي وانت ما تسليتي عباليك ايام كثير وين السلام وانت ما ارتعيتي تقوليك في حال سنين يا باي يا باي وانت ما اهتميتي عباليك اشياء كثير يا يا باي يا باي وانتي ما تسليتي عباليك ايام كثير وين السلام وانتي ما ارتويتي تقول ليك في حال سنين يا باي يا باي وانتي ما اهتميتي عباليك اشياء كثير يا باي